bliver og stille. Om lidt er det forbi. Fik du se det, du ville? Fik du hørt din melodi? Forladt og alene danser cirkusprinsessen rundt, går i stå på sin line i et sanseløst sekund. Om lidt, om lidt er vi borte. Vi ses måske ikke. Om lidt, om lidt er vi borte. Vi ses måske ikke.